Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Salutacions, companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre, perquè està fet per dos músics i un d'ells el tinc a la meva esquerra i és el Salva López i és cantant i guitarrista i teclista de la gran banda Telemaco Dormia. Hola a tothom, què tal? I jo doncs tinc la sort i el privilegi, com sempre, de compartir micro amb el Rubén Rodríguez a la meva dreta, que és el baixista i estructurista arquitectònic de la música dels Telemaco Dormia. El plaer és meu de compartir el micro i totes les sabiduria, tota la sapiència que aquí vertimos setmana tras setmana. I avui vinc disposat a aprendre molt de tu, perquè avui ens faràs una lliçó magistral i ens parlaràs d'uns morts agraïts, no, Salva? Sí, senyor, d'uns Grateful Dead, una banda americana poc coneguda per aquestes contrades nostres. Poc coneguda, dono fe, sí, sí. Però, bueno, precisament per això potser és més interessant aquest programa. I tant, jo tinc moltes ganes. M'has donat una alegria quan he vist que avui tocava Grateful Dead, perquè tinc moltes ganes d'aprendre coses d'aquesta gent. Lo poquet que sé d'ells m'agrada molt. O sigui que, aviam. Doncs mira, sí, bueno, avui farem un programa una mica diferent. Perquè, oi que sempre fem programes cronològics, on repassem àlbum a àlbum la història, vida, obra i miracles d'un artista, una banda, un compositor, una biografia amb moltes dates i tal dia va passar això i tal. I he triat tal. No. Avui ho farem d'una altra manera. Avui, sobretot, parlarem... Perquè, a veure, per què parlo jo dels Grateful Dead? Doncs perquè són una banda que van ser... com t'ho diria, una font de noves idees i de noves maneres de fer les coses, i això és el que vull traslladar a tots els oients i a tu també, no? És que els Grateful Dead van ser una banda amb una manera de pensar diferent de la resta i que això els va conduir a l'èxit, i crec que val molt la pena repassar quines són aquestes bones idees que van tenir i aquestes maneres de fer diferents. Perquè vegi tothom doncs, que hi ha grans idees des de fa molts anys que ja s'utilitzen que ja s'utilitzaven al món de la música, no? I que són solucions o maneres d'enfrontar problemàtiques o crisis que avui en dia són molt vigents, no? De fet, parlant dels Grateful Dead, parlarem de temes bastant vigents avui en dia, no? Com per exemple la pirateria, i estic parlant d'una banda que es va fundar a l'any 65 i que es van passar 30 anys voltant, no? 30 anys de concerts, seguits pràcticament. 30 anys de bolos. Sí. Llavors, bé, avui sentirem música, òbviament, dels Grateful Dead, però no serà una música ordenada cronològicament, ni estarem sentint el single, que tal, que va sonar per la ràdio, sinó que anirem sentint música, perquè el que m'interessa és que la gent pugui sentir com sonava aquesta banda, que tenia un so veritablement divers, eclèctic, i a més, un so molt americà. I ara m'explicaré què vull dir amb molt americà. Perquè, bueno, podríem donar quatre dades, no? Per això, abans, sí, encara sí, que avui el programa avui sigui una mica diferent, començo però per sí que quan dius que tenen un so americà, estem parlant de que són americans, no? El Grateful Dead, perquè, clar, parlem des de zero per la gent que no sabem, i m'incloc, res d'aquesta banda, no? Faig una fitxa tècnica, sí, diguem. Una petita, situem espaciotemporal, no? Bueno, el temps ja ens els has dit, s'ha format el 1965. Sí, ja ho anava a fer, però vinga. Molt bé, molt bé, adelante. Mira, una banda creada a l'any 65... a l'àrea de San Francisco, a Califòrnia, Estats Units. És un any i un lloc molt importants al món de la música, sí. Perquè allà va haver una moguda molt gran aquella època. Exacte, és que passaven moltes coses. Passaven moltes hi havia coses. Uns Rolling Stones, hi havia uns Beatles, sí, però... hi havia un Dylan, hi havia... passaven sí, sí. coses. Sí, sí. No, però em refereixo a San Francisco en concret, sí. Perquè els Stones i els Beatles venien d'Anglaterra. A San Francisco hi havia els Pacific Gas and Electric, hi havia tota una escena que es movia per allà, a la costa oest americana, que era un caldo de cultiu de noves bandes. I a més hi havia, estàvem, diguem, assistint al creixement de la contracultura hippie. Sí. I això és molt determinant en la història dels Grateful Dead. Segur que sí, segur que sí. Clar, és a dir, aquesta manera diferent de pensar els Grateful Dead ve d'aquí, ve de que van néixer com a banda dintre d'aquesta contracultura hippie. Clar. Amb una manera diferent de concebre les coses, no? sí, de repensar el món, no? Així que sí, i de fet, sí, exacte, i de fet suposo que, bueno, ara ens ho explicaràs millor al llarg del programa, però jo tinc la percepció de que, a veure, tot això, les idees que tenien, les solucions que portaven i les coses que feien, venien potser com a resultat de el que en podríem dir una filosofia de vida diferent, no? És a dir, més que jo crec que ells visualitzar un problema i intentar portar una solució, és que era la seva filosofia, era la seva manera de fer les coses. Exacte. Oi que sí? Sí, sí, no és que fossin uns estrategues, és que és la manera... Bueno, també van tenir grans jugades estratègiques, però a més és que és això que dius tu. Era la seva manera de fer. És que veia que tenien un... El seu cervell estava cablejat d'una altra manera. Clar, i llavors trobaven solucions diferents. Clar, clar, clar. I era per d'on venien, no? Això que has dit de la contracultura hippie i tot això, no? Exacte. Bé, doncs, tornem a la fitxa tècnica. La fitxa tècnica ens diu que és una banda creada al 65 per integrants d'algunes altres bandes que circulaven per allà, i que era una banda que fusionava elements del rock, el folk americà, clar, el bluegrass, que és una música molt, molt americana, que es toca molt amb banjo, el blues, el country i el jazz. Com veus, totes músiques filles de la terra americana. Sí, clar, fusionant tot això, van fer la seva música. La seva música és una música que no té etiquetes, tot i que trobaràs, si entres a certes fonts, veuràs que parlen de banda de rock, banda de rock psicodèlic, perquè van néixer també en una etapa que hi havia bastanta psicodèlia, hi havia bastant de LSD per allà, també barrejat, això també va definir una mica la seva música, però ells defugien una mica les etiquetes i deien no, nosaltres mesclem tot. De fet, després t'explicaré una mica, la gent que integrava la banda venien de mons molt diferents. Hi havia un especialista en jazz, un especialista en country, un especialista en blues, i clar, van construir una cosa nova, diferent a l'època, que ningú feia en aquell moment, no? A més, són coneguts per les seves llargues, però molt llargues, improvisacions. Són una banda que es dedicava a construir, cada concert era totalment diferent i era una experiència única, és a dir, no hi havia dos concerts iguals mai. Encara que poguessin tocar les mateixes cançons, mai les tocaven al mateix ordre, així que no hi ha dos concerts iguals dels Grateful Dead. No hi havia una gira on diguessin, no, és que totes les nits van fer el mateix de Pepa. Mai. Això no va succeir, no va existir, aquest concepte. Ells no pensaven així. No s'ha dado el caso. Exacte. Llavors, aquestes improvisacions també els portaven de vegades a que anaven tocant les cançons d'una amb una, però seguides, sense parar-se. És a dir, una cançó esdevenia la següent i després esdevenia l'altra. I anaven, igual es passaven mitja hora tocant i havien tocat quatre cançons seves, però no hi havia hagut cap pausa. Sempre havien estat tocant, no? És un acte, també un estil bastant definitori del seu estil, en què ells buscaven això, no? Això, òbviament, els feia cometre errors, etc. Però d'això en parlarem una mica d'aquí una estoneta. De tota manera, mira, veig que van passant els minuts i com que hi ha molt a parlar al programa avui, sobretot, deixa'm que posem una primera cançó, una cançó que es diu Tracking, i que l'he extret d'un, bueno, d'un àlbum seu que es deia What a Long Strange Trip Has Been, que és, bueno, quin viatge més estrany, no? I és el millor i llarg, és el millor de The Grateful Dead, publicat l'any 97. Molt bé. Així que amb tots vosaltres, els Grateful Dead i Tracking. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means, and just won't let you be. You meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. again, like the doodah man once told me. You got to play your hand sometimes, the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me, what a long, strange trip it's been. You know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Trucking up to Buffalo and thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home. Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be. Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke yourself for trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me, what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. Yeah, man, i això eren els Grateful Dead. Una música molt d'arrel, música molt autèntica, no? Molt americana, de, sí. Americana, sí, sí. Molt del poble, no? Sí. Day Out of the Record, mentre sonava la cançó, que, clar, amb les influències que tenien els Grateful Dead, de bluegrass, blues, country, està clar que feien música que del poble, no? Música popular. Molt popular. Està clar que no anaven a fer metal progressivo, no? Vull dir, estava clar que farien una música molt, molt això, no? Molt, molt de la gent i per la gent, no? Mira, estava llegint, tinc un llibre meravellós, oh, sí, increïble, que recomano molt, que es diu Lliçons de màrqueting que es poden aprendre dels Grateful Dead. D'això parlarem avui, no? Mm-hmm. Però en aquest fabulós llibre, que està només en versió anglesa, perquè clar, això ho he hagut de comprar, company, d'importació. M'ho imagino. Aquí no s'ha editat això. Primer perquè aquí els Grateful Dead és una banda escassament coneguda. Sí, és veritat. També perquè ells escassament van sortir del seu país natal per venir a Europa. O sigui, van venir però poques vegades, molt poques vegades. I llavors, clar, home, se'ls coneix poc. Se'ls coneix poc. Jo no sé si et val com a exemple de Meloman un medio, però jo els conec sobretot del disc que tenen amb el Bob Dylan. Jo l'únic que tinc dels Grateful Dead és Dylan and the Death. El disc que tenen a mitges del Bob Dylan. Ara parlarem del Bob Dylan. És la meva referència de Grateful Dead. És el Bob Dylan. Bona, és la millor connexió. Home, sí. La millor referència. El Dylan sempre és una bona connexió. Doncs, diu, bueno, aquest llibre comença dient que fa més de 45 anys una panda de joves que vivien a l'àrea de San Francisco, de la bahia, de San Francisco, que vivien als seus cotxes i que vivien de sopa de tomàquet que fabricaven barrejant aigua amb sobrets de ketchup que llançaven als restaurants. Oh. Això devia estar fastigós. Aigua amb ketchup, tio. Era sopa de tomàquet. I jo feien una sopa de tomàquet i allò, i vivint als seus cotxes, anaven passant, no? Podien... Que vida de mierda. Imagina... Doncs aquesta penya van decidir muntar una banda i van esdevenir els Grateful Dead. Hòstia. Volia llegir aquesta dada perquè m'ha semblat catxonda. No? Molt bé. O sigui, els genis de la humanitat de vegades venen dels llocs més miserables, allò imaginables, perquè això de la sopa de tomàquet no t'haguessis imaginat mai que podia fer. Sí, però jo vaig més enllà, sospito que aquest estil de vida va ser deliberadament buscat, és a dir, vivien així perquè volien, perquè eren hippies, era la contracultura, exacte. Estic segur que el seu pare li devia dir, va, ven a casa, arregla-te, ves a missa, tal, però jo pago els estudis, jo pago els estudis, no, jo crec que vivien en el cotxe i sorber sopa de ketchup. En fi, bé, doncs mira, quan va començar la seva carrera es deien The Warlocks, vale, els bruixots, però, dada interessant també, van haver de canviar el nom perquè ja hi havia una altra banda que estava enregistrant discos sota aquell mateix nom, i es tractava de la futura The Velvet Underground. Sí, i que abans es deien The Warlocks. Carai. Llavors, gràcies a que es deien The Warlocks, aquests van haver de buscar un nom. I llavors saps com van trobar el nom? Però al final ningú es va dir The Warlocks, no. Llavors la Velvet també va canviar. Va quedar lliure. Està lliure el nom, si algú el vol. Segons escolta. Este dominio està disponible. És un nombre maldito, nadie lo quiere. The Warlocks. Doncs van haver de buscar un altre nom. I saps com ho van fer? Van obrir un diccionari d'anglès i van fer així. Un llibre, no sé si va ser, hi ha fonts que diuen que és un diccionari, no? I van fer pon, van obrir una pàgina i amb un dit a cegues van clavar el dit enmig de la pàgina i van veure que deia Grateful Dead i van dir, doncs ja està, es diem així, vale? Els morts agraïts, així van triar el seu nom, tela, no? Però els van queixar perquè ells també sabien que un nom ha de ser memorable, és a dir, el nom d'una banda ha de ser memorable, que la gent el recordi, no? Sí, és un nom veritablement estrany, no? Els morts agraïts. Sí, sí, sí. Si et poses a pensar la història de la música, sí, la quantitat de noms absurds que hi ha, però si la banda ha triomfat, el nom esdevé icònic, i per tant ja la gent ja no es planteja que si és ridícul o no és ridícul. I ho dèiem amb Pink Floyd, perquè si tu penses, sí, Pink Floyd és un nom ben absurd. Absurd totalment. Primer que no significa res, però segon, si signifiqués algo seria algo raro, no? Algo rosa, és com aquest, a ningú se li acudiria posar-se per a un grup de música, saps? I en canvi, com que han sigut tan exitosos, és un nom collonut. És com, jo que sé, Dire Straits, Deep Purple. Sí. Milions. Bé, doncs clar, ells van començar una mica com una banda com de folk, no? Amb instruments acústics i tal, no? Però què passa? Clar, en aquell moment, quan ells es van formar, ja hi havia una estrella consolidada a l'escena del folk que es deia Bob Dylan, que feia molt poquet que s'havia electrificat. No s'havia, no electrocutat, no, s'havia electrificat. Havia passat tot allò, sí, sí, sí. Li van dir, ets un Judas i tal, perquè clar, ell de l'harmònica i la guitarreta havia passat a una banda molt sorollosa, tenia amplificadors, etc. I clar, i ells van dir, ostres, doncs per què no ens electrifiquem nosaltres també, i es van passar a la guitarra elèctrica, i aquí va néixer el so dels Grateful Dead, que van ser liderats sempre fins a l'any 95, que va morir, pel Jerry Garcia. El Jerry Garcia era el líder reconegut de la banda, reconegut per tothom menys per ell. Ell deia, no, jo no sóc cap líder, aquí tothom, això és un equip totalment equànime i aquí tothom és igual, però tothom el veia ell com el líder, l'ànima realment, no? De fet, quan ell va morir, la banda es va disgregar durant uns anys, van tornar a fer música, es van tornar a juntar uns quants d'ells amb un altre nom, i al final es van posar The Deads, simplement, no? I van deixar el Grateful, no el van utilitzar, diguem, per respecte al Jerry Garcia, que els estava observant des de l'altra banda, carai, del riu. Carai. Sí. De tota manera, és una banda que sempre es va caracteritzar per tenir uns directes al·lucinants, i llavors hi ha molts entesos que diuen que l'autèntic esperit dels Grateful Dead era incapturable amb una cinta magnetofònica. Realment no, per moltes gravacions de l'època, res no pot reproduir el que passava als concerts dels Grateful Dead. Eren veritablement especials i diferents, no? De fet, hi ha una dita que deia, no hi ha res com un concert dels Grateful Dead. Així feien sentir el seu públic. I bueno, mira, això que et deia abans, per exemple, de la seva, l'estil de la seva música, no? La seva música era diferent en essència a la d'altres grups com el Bob Dylan mateix, com els Byrds, en part també perquè bueno, hi havia un soci musical que era el Phil Lesh, que procedia d'un entorn d'escola clàssica i electrònica, però després hi havia el rock Pigpen McKernan, que era un profund amant incondicional del blues, i després tenien un bateria que era el Bill Kreutzmann, que procedia del jazz. Llavors, clar, com veus, cadascú venia, a més amb un peu bastant important, venia d'un món molt diferent. Mm-hmm. I aquí van fer la seva barreja. Em recordo una mica els Queen, a molta distància. Cadascú era aficionat a un estil i tal, i junts van fer una alquímia nova i van, bueno, van destil·lar el seu propi, la seva pròpia manera, el seu propi so. Bé, t'anava a dir també... Bueno, mira, escolta'm, fa una estona que xerrem i vull que se senti una miqueta més de música dels Grateful Dead, i després t'explicaré algunes de les coses al·lucinants que feien aquelles idees trencadores de les que parlava al principi, que crec que val molt la pena que la gent sàpiga què es feia abans, tinc què es feia ganes, ja fa 40 anys. Tinc moltes ganes de que ho expliquis, perquè hi ha alguna coseta que jo ja sé dels Grateful Dead que feien, que m'agrada molt i que ha sigut un dels meus cavalls de batalla tota la meva vida. Llavors, m'agradarà que donis arguments a les meves posicions. Molt bé, doncs vinga, us deixem amb ells de nou. This train's got to run today. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Heard some say better run away, others say better stand still. Now I don't know, but I've been told it's hard to run with the weight of gold. Just as hard with the weight of lead. Who can deny, who can deny, it's not just a change in style. One step done and another begun, and I wonder how many. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Things went down, we don't understand, but I think in time we will. Now I don't know, but I was told in the heat of the sun, a man died of cold. Keep on coming or stand and wait with the sun so dark and the hour so late. You can't overlook the lack of jack of any other habit you have. It's got no signs of dividing lines and very few rules to guide. I spent a little time on the mountain, I spent a little time on the hill. I saw things getting out of hand, I guess they always will. Now I don't know, but I've been told if the horse don't pull, you got to carry the load. I don't know whose back's that strong. Maybe find out before too long. One way or another. One way or another. One way or another. This story's got to begin. One way or another, one way or another, one. Bueno, i això era New Speedway Boogie dels Grateful Dead. I t'explico quatre cosetes més abans d'entrar en totes aquestes coses interessantíssimes. Per exemple, les gires. Els Grateful Dead, tio, van estar girant tota la seva carrera, any rere any, sense descans. Bueno, només van descansar l'any 75. Mm. Vale, però estic parlant de 30 anys girant constantment. Des de, mira, des de l'hivern del 65 fins al 9 de juliol del 95. 30 anys girant. Déu-n'hi-do. Impressionant. Van fer alguna visita a Canadà, a alguna Europa, 3 nits a la Gran Piràmide de Giza a Egipte a l'any 78, van passar una mica també pel Festival de Monterrey i van estar a Woodstock, tio, l'any 69. Mm-hmm. Això sí, clar, no s'ho podien perdre, sí, perquè era allà. Allà van tocar amb The Allman Brothers, per exemple, amb The Band, davant de 600.000 persones estimat de l'organització, mm-hmm, no? Però, en fi, els Grateful Dead va ser una banda de directe, sempre. A cap dels seus àlbums d'estudi no va capturar mai el so, ni la vivència, ni l'esperit dels Grateful Dead. I ara, deixa'm que t'expliqui coses al·lucinants que feien els Grateful Dead. Per exemple, ells sempre van promoure el sentiment de comunitat. És a dir, pensa que ara estem sempre parlant de que si les xarxes socials, que si les, el Facebook, el Twitter, tot això. Vale. Però és que les idees ja existien, els comportaments ja existien feia 30 anys o feia 40 anys, o 45. No? Els Grateful Dead estimulaven que la gent, que els seus seguidors, creessin una comunitat. De fet, com que es passaven tot l'any girant, o 7 o 8 mesos cada any girant, hi havia tota una caravana de gent que els anava seguint, perquè clar, ells anaven girant per als Estats Units, no? Hi havia gent, imagina l'època hippie, no, nosaltres anem amb els Grateful Dead, i s'anaven amb ells durant mesos, seguint-los concert rere concert. Llavors feien com un campament al pàrquing del lloc on tocaven, muntaven un mercadillo allà, i allà es feien el seu dinar, tal, allà feien, jo què sé, oferien perritos calientes, salchitxes, patates fregides, qualsevol cosa a la gent que venia al concert, i ells també amb això es pagaven l'entrada al concert, no? Uh-huh. És a dir, tots aquests es deien, van rebre el nom també, o sigui, és a dir, són uns fans que tenen nom. No, no sé, segurament tu coneixeràs alguna altra banda que també els seus fans tenen un nom. Jo no, tu com que ets un més catedràtic, no. Però els fans dels Grateful Dead es deien The Deads, the Deadheads, que vol dir els caps morts. Vale, és a dir, eren uns fans que tenien nom, tenien, perquè eren molt importants. La banda va integrar els fans dintre del funcionament propi de la banda. Sí, sí, sí. Fins al punt això, que hi havia tota una caravana de gent que els seguia any rere any, alguns durant anys, els seguien. I llavors, clar, imagina la cultura hippie de l'època, no? Allà, el pifòstic que es devia muntar al mercadillo de... Imagina l'ambient hippie que devia respirar allà, no? Això era molt important. Hi havia molts d'aquests seguidors, d'aquests deadheads, que els agradava molt enregistrar amb cinta, caset, els concerts en directe, no? Llavors, en un moment on tothom estava i està encara avui prohibint que filmis, bueno, ara ja no ho poden prohibir perquè com que qualsevol telèfon mòbil té càmera de vídeo d'alta definició, ja no poden prohibir-ho, no? Però fins fa poc, fins que van sorgir els smartphones, que són aquests telèfons intel·ligents que fan fotos i vídeos i tot això, no et deixaven, te'n recordes que anaves als concerts i el guàrdia te catxeaven a veure si portaves una càmera i tal, i estava totalment prohibit enregistrar res, no? No, i no només això, sinó el pas següent, és a dir, està prohibit fer discos pirates de concerts pirates. I vendre'ls, o sigui, exacte. Les botigues de discos que tenen discos pirates s'arrisquen perquè realment va contra la llei, no? els bootlegs famosos, recordo la Fira del Disc crec que als anys 90 va ser, va haver una redada molt important i crec que diversos expositors alemanys que tenien molt de material van dir que no tornarien mai més, que això era un país tercermundista que aquí se li acudia no podia ser, no? I aquí sí, van a la Policia Nacional i van intervenir tot el material perquè això està prohibidíssim, no? és com fer un gran delicte, no? Gravar un concert i distribuir-lo. Doncs sí. Saps què feien els Grateful Dead? Ho promovien. Ells ho promovien, tio. Quins cracs, tio. Ells van fer la següent reflexió. La gent li agrada això, i això a nosaltres en realitat ens beneficia. Clar, clar. Perquè quan la gent enregistra els nostres concerts, els agradem més, va deixant les cintes als seus col·legues, cada vegada hi ha més gent, van extenent la nostra paraula, clar, el nostre evangeli. Llavors, què passa? Que cada vegada ve més gent als concerts i paga l'entrada, perquè clar, les entrades s'han de pagar, no? Llavors, els Grateful Dead el que van fer va ser ajudar els fans, els deadheads que enregistraven els concerts, que ells els van posar el nom dels tapers, no? De tape, no? Tapers. Els que enregistren. Llavors els Tapers es van trobar un bon dia que arriben a un concert i a, on és la zona que sona millor d'un concert? On està el tècnic de so, està la taula de control, no? Doncs els Grateful Dead van habilitar una zona just a darrere, enganxada a la, al cul del tècnic, van habilitar tota una zona també tancada on els Tapers podien entrar allà i posar els seus trípodes amb els seus micros, amb els micros aeris que igual estaven a 3 metres d'alçada, i amb conus i amb, saps, amb parabòliques i tal. Llavors els tios des d'allà enregistraven el concert amb una qualitat, la millor que podien amb els equips que portaven, no? Llavors els Grateful Dead l'únic que demanaven era que després amb això no fessin comerç, o sigui que no ho venguessin, sinó que fessin còpies i intercanviessin amb tothom, però no per fer negoci, no per viure d'això. Llavors clar, els fans van dir, ostres, quina bona gent, doncs farem cas d'això. Llavors es coneix que més o menys respectaven la norma, no? I amb això clar, van començar a aparèixer cintes dels Grateful Dead per tot arreu, i com que ells no paraven d'anar de gira, doncs cada vegada hi havia més gent allà que els anava a veure, perquè havien rebut una cinta d'un col·lega, ai tio, escolta això que ho vaig enregistrar jo i tal, no? Llavors clar, la comunitat va ajudar molt els Grateful Dead a guanyar més fans encara, no? Sí. Així que tu flipa, tio, quina manera de pensar, no? M'agrada moltíssim que diguis això, i és el que em referia abans, perquè jo això que t'he explicat abans de la fira del disc ho vaig viure en primera persona, i jo tenia doncs 16, 18 anyets, i jo ja deia això que deien els Grateful Dead fa 40 anys, doncs jo ho deia fa 20 també, perquè i jo no sabia res dels Grateful Dead, ni sabia res de màrqueting, ni sabia res de res, però a mi em resultava molt evident. És sentit comú, perquè jo, que ja era un miner, jo anava amb el meu casc allà i amb el meu pico i la meva pala, i clar, a mi m'agradava trobar el material pirata dels concerts dels grups que a mi m'agradaven, i no entenia com allò podia estar prohibit, o la banda, bueno, no entenia i no entenc a dia d'avui com pot ser que a una banda no li agradi tenir pirates, tio, però si és el més maco que pots tenir, no? O sigui, que els teus fans estiguin fent gravacions pirates i se les estiguin entrecaminant entre ells, això és el que genera una base de fans i el que fa que et sentis implicat amb la teva banda, no? I ostres, només pot anar en benefici de la banda, sempre, no? Tenir fans que vulguin escoltar els concerts i tal, i gravacions, escolta, tinc el pirata tal, de tal gira, de tal, oh, que guapo, he trobat això. Això genera el caldo de cultiu de que després a les fires del disc, a les botigues de discos i tal, una banda esdevingui legendària, no? O sigui, això, Rubén, això em referia al principi quan deia que els Grateful Dead era una banda sobretot de directe, és a dir, ells van entendre que el negoci no estava en vendre discos, que en vendre discos el negoci qui el té és la discogràfica, perquè sí. Sempre ha sigut així. Clar, sempre ha sigut així, no ens confonguem. Si un CD val 15 euros, l'artista se n'emporta un. Llavors, qui fa negoci amb això? Les discogràfiques. Sí. O sigui, els artistes on fan negoci? Els concerts. Això que se'n parla ara, que hi ha tot el marron dels MP3 i tot això, ells fa 40 anys que ho tenien clar. Sí. No, nosaltres farem, no pararem de fer concerts. Hi ha artistes que sí que han guanyat diners venent discos, però són uns escollits, i ho van fer durant una època molt determinada, anys 80, que era quan realment va ser l'explosió de bueno, Madonna, Michael Jackson. Clar, aquesta gent ha fet més diners venent discos que fent concerts. Bueno, Pink Floyd. No. Però Pink Floyd sí que és una banda que podia haver-se guanyat la vida fent concerts. És a dir, Pink Floyd, clar, resulta que han venut una quantitat estratosfèrica de discos. Si no es deien The Wall, sí. The Wall palma pasta tots. Però vull dir que, clar, que Pink Floyd ja tenia una bona reputació com a banda de directe abans de ser multivendes, no? Però, en canvi, gent que als anys 80 es van fer milionaris, diguem, i repeteixo els noms de Madonna i Michael Jackson per il·lustrar, no? Madonna i Michael Jackson no es caracteritzen pels seus concerts, precisament. Si no, més aviat seria tot el contrari. No, company, no. Però els concerts de Madonna són en playback. I els de Michael Jackson van ser molt poquets. Pensa que... Però molt espectacular. No. Discrepo. Un dia en podem parlar d'això. Un dia en podem parlar d'això. Mira, el Thriller no va tenir gira de presentació, perquè el pare del Michael no li va deixar fer. El Bat va tenir gira de presentació, però hi ha molts problemes, Desmayo en Bucarest, de més, vale? Sí, espectaculars, efectes especials i de més, però tampoc va ser una gira allò de 2 anys, van ser ciutats escollides i tal, i després del Bat ja va venir el declivi. Vull dir, realment no hi ha molt de material. Tu posa't a buscar DVDs de Michael en directe. Home, pensa que pocs, l'última gira, diguem, que s'anava a fer, havien de ser 10 concerts. Sí. Només 10 concerts. Sí, i després ho van pujar. Com que van vendre 50, sí. El tio li va agafar No, però creu-me, no era... O sigui, el Michael Jackson va ser el que va ser pels discos. Clar, els discos són al·lucinants. Clar. Però els directes no. I jo he vist directes de Michael en DVD i molt, molt d'espectacle pels ballarins i pels efectes especials. Però a nivell musical som, prefereixo escoltar un disc que un directe. I Madonna seria l'exemple més representatiu. Aquí hi ha la diferència amb els Grateful Dead, efectivament. Les paraules Madonna i concert en directe són oxímorons, són contràries. O sigui que, vale? Llavors, en canvi, amb els discos han funcionat molt bé. Però clar, són exemples molt escollits. Vull dir, realment va ser una època molt determinada i un tipus d'artista molt determinat. Però és evident que als anys 60 i als 70, i malauradament avui dia, dic malauradament perquè a mi m'agradaria que el mercat discogràfic estigués millor del que està, doncs bueno, realment és així, és el que dius, els artistes guanyen la vida als bolos, no? Perquè amb els discos ja clar, però a rascar. Era una època en què alguns es van confondre i es van pensar que el negoci de la música era això, signar el meu contracte i vendre milions de discos, sí. Aquests van dir, el concert, aquí el que hem de fer és fer la nostra feina, no? Una mica com en Van Morrison, no? Sí. Jo sóc un músic professional, jo em dedico a fer concerts i a tocar per la gent en viu, i els discos, bueno, estan allà, però la meva feina és venir aquí i tocar per vostès, no? I els Grateful Dead feien igual. Clar, cada vegada feien uns concerts més grossos, van haver de fer tot un desenvolupament tecnològic per poder arribar aquí. Ara en parlarem, però deixa'm que et posi una miqueta més de música seva. Sí, i ara passem a una cançó que es diu Me and My Uncle. Me and My Uncle, que maco. Quin títol més maco. Jo i el meu oncle. Grateful Dead, música americana a la vena. Sí, sí, escolta, sí, no, molt autèntic. I seguim aquí al Borratxos de Música monografiant les grans idees dels Grateful Dead, una banda que ens va deixar grans idees, grans lliçons. I la següent que et vull explicar, perquè hem passat la lliçó de no intentis canviar el comportament del teu públic, sinó que fes-lo jugar al teu favor. Sí, sí, no? Sí. O, és, bueno, una mica això, no lluitis contra el comportament dels teus fans. Sí, sí. Bueno, no t'hi posis en contra. Sí, sí. No? I en concret l'exemple que hem donat, o sigui, els concerts pirates són molt beneficiosos per la banda, per un grup, que els fans vulguin intercanviar i conèixer gravacions. Em sona gravacions. Una banda, i no sé si era Metallica, que havia editat els seus propis discos pirata, no? A veure, ara... Però jo, sí, ara hi ha bandes que treuen en plan oficial gravacions de concerts i li diuen oficial bootleg o el que vulguis, no? Els Dream Theater tenen tota una com una mena de línia. Sí, jo he vist algun de Bootleg Series. Sí, de Bootleg Series. Volume 1, no? Sí, el Bob Dylan ha tret, perquè clar, Bob Dylan ha sigut un tio piratejat fins a la sacietat, no? O sigui, l'han piratejat tot, i llavors ara darrerament, els últims 10 anys doncs han anat sortint de Bootleg Series, Volume 1, Volume 2, Volume 3, amb les diferents gires, no? Amb concerts de referència de la gira. Per, ja que tothom s'està enriquint amb els concerts, doncs per enriquir-se ell també, no? Però això és una jugada més a posteriori, trobo. Però el que et deia, jo, la idea que hem donat dels Grateful Dead és això, no? Potenciar que la gent es gravi el concert i l'intercanviï. Però si és que això és collonot, però si és que això és el que fa tenir una bona base de fans. I en què surt perjudicada la banda en què la gent es gravi un concert pirata? A veure, que m'ho expliquin perquè no ho entenc. Jo crec que la teoria, als anys 80, quan hi havia allò de les redades antipirates i tal, la teoria era que, clar, tenies el concert pirata i llavors ja no et compraves el disc d'estudi. Que absurd! Oh, mentida! O sigui, és que és absurd! Ara t'explicaré per què. És just el contrari. Clar, mira, resulta que ells tenien molt clar que, clar, per molt que un concert pogués ser ben enregistrat, bueno, no deixava ser una gravació casolana, no? Clar. Tot i que tela, perquè hi ha fotos de l'època que veus alguns tios amb unes... Amb sí, sí. Un micròfon espectacular. Amb uns tio, que semblen telescopis, eh? Estic buscant aquí el meu llibre si trobo alguna foto, però bueno, ja la trobaré. Bé, el cas és que estava molt clar que la gent, si li agradava el que estava sentint, voldria pagar una mica per tenir una bona gravació d'estudi dels Grateful Dead. Clar. O una bona gravació de directe, que també n'hi ha moltes, no? Uh-huh. I eren oficials, així que és que una cosa no treu l'altra, realment. O sigui, aquí tens tota la raó i sí, l'experiència sí. Dels Grateful Dead et dona la raó a la teva manera de fer i de pensar, no? Home, és que jo sempre ho he vist així, o sigui, jo comprar-me un pirata dels Dire Straits per mi era el més gran, però jo, en quan sortia el disc, jo me'l comprava, naturalment. Clar. Jo tenia el pirata, però jo volia el disc d'estudi. És que no, una cosa no treia l'altra, no? I clar, perquè és... Mira. Sempre ha sigut així. Oh, Déu-n'hi-do! Flipant, és que li acabo d'ensenyar la foto dels tios enregistrant amb parabòliques, micròfons protegits per paraigües, per parasols, bueno, al·lucinant. És espectacular, uns micròfons de mig metro de llarg, direccionats. Són els tapers, no? Aquests són els tapers, sí. Això és l'àrea de tapers. Increïble, eh? Una banda per celebrar, realment, eh? Bé, i escolta'm, la següent idea molt bona que van tenir, o no idea, sinó manera de fer que van tenir, és la manera de cuidar els fans. És a dir, els que ja eren fans de la banda tenien privilegis per sobre dels que no ho eren. Uh-huh. Això vol dir que, per exemple, si tu ja eres fan de la banda i t'havies apuntat a la llista de fans i tal, ells t'enviaven, en una època que no hi havia email, ells t'enviaven cartes que les enviaven ells, eh? O sigui, ells des de les seves... Tenien una llista de correu. Tenien una llista de correu i t'enviaven cartes en paper tradicionals dient-te, doncs mira, la nostra gira passarà per tal ciutat tal dia i farem tal concert allà i no sé què, i a més presentarem tres cançons noves i el que sigui, o sigui, et donaven informació. O sigui, tu eres fan, podies comprar l'entrada per avançat, per correu, enviaves els diners i tu rebies l'entrada per correu al cap d'uns dies, t'arribava una carta amb la teva entrada, no? Que bo. Clar, i a més, clar, si tu eres més antic et donaven les millors entrades, amb la qual cosa els fans més fans estaven a primera fila, o sigui, perquè clar, els tocava per dret propi, o sigui, perquè haguessin arribat abans que ningú, sinó perquè eren fans, no? Fantàstic. Clar, llavors, què passa? Que els que no eren fans, quan veien com tractaven els Grateful Dead els seus fans, volien esdevenir fans, volien, jo també vull aquests privilegis, què he de fer? Fer-te fan? Doncs m'apunto a la llista de fans i els segueixo i vinc a veure'ls i els escric i els envio. La gent els enviava dibuixos, els enviava poemes, els enviava música que havien fet ells, és a dir, van crear tota una història de comunitat i van involucrar-se molt amb la seva, amb els seus fans, no? Però ara pensem què fan les empreses avui en dia. Avui en dia les empreses, estic parlant, per exemple, d'empreses de telefonia, que és bastant sagnant, no? Sí, sí, fan tu just ets... el contrari. I no direm marques, no direm marques, però no, fan tot no, perquè s'ha creu parlar de Movistar, no? Però, a veure... Sí. Sí. Bueno, i d'Orange, i d'Orange, i de Vodafone, i de Yoigo, i de Vodafone, i tots aquests ja posats, no? Les diem totes. Home, jo he dit la meva per no d'allò, però vaja, realment totes, totes. Bé. Tots ens podem sentir maltractats en aquest sentit. Clar, què passa? Que aquestes marques no cuiden millor el que ja és client, cuiden millor el que encara no ho és. És a dir, donen més privilegis al que està fora que al que està dintre. I quan estàs a fora entres pel privilegi que et donen, però un cop estàs a dintre ja se t'han acabat. Sí, sí, que te zurzan. Que te zurzan. A ti ya te tenemos cogido por los huevos, te hemos hecho firmar un contrato de permanencia. Exacte. O sea que exacte. No te puedes. És al·lucinant, no? Sí, sí, sí, és just el contrari. I és just el contrari, és fes-ho al revés. Cuida molt bé els que estan a dintre i tothom voldrà entrar. No cuida millor els que estan a fora, perquè la gent no és tonta. Bueno, la gent és tonta. Sí, és tonta, sí, sí. La gent és tonta, però al final la gent aprèn. Tot, i fins i tot els tontos aprenen. Sí, exacte. Perquè quan vas, quan sents que, jo què sé, qualsevol d'aquestes marques que has dit, no? Sí. Ah, tenim una oferta boníssima, tal, a meitat de preu, els SMS i les trucades a mòbils, no sé què. I vas a la botiga i dius, que he sentit parlar d'una oferta, això només per nous clients. Sí. I llavors t'acaben dient al·lucinantment. No, el que pots fer és donar-se de baixa i se'n va a una altra companyia. Ah, sí. I després ve des de l'altra companyia i li donarem aquestes condicions. Sí, sí. Però, sisplau, això és ridícul. Això és ridícul i absurd, sí. No? Sí. Mira, perquè no rebin les companyies de telefonia només, podríem parlar també dels bancs, que també ho fan. Ah. Que diu, ingressa 1.000 euros en la cuenta i te regalamos un juego de caceroles. I dius, a veure, però, clar, però si tu ja ets client d'aquell banc i tens els 1.000 euros a la compte, et diuen, no, no, esto se hace... I llavors jo conec iaios i iaies que tenen els seus estalviets, tenen els seus 1.000 eurets, i els van canviant de banc. Diu, mira, aquel ofrece una cobertería y los ponen allá, pero después el otro ofrece un juego de mantas. Ping, venga, ping pong. I van passant els 1.000 euros de banc a banc per anar replegant els regals. Però això beneficia aquí a ningú, a algú que té 1.000 eurets. Però, és totalment absurd. Però no als clients del banc. Llavors és que no té ni cap ni peus, això. No. En fi, mira, abans se'ns estan acabant els minuts. Tinc no, alguna per cosa... favor. Sí, no, i... estic aprenent molt. És que això és, això és molt important, això que estàs dient. Perquè és molt sentit comú. Els Grateful Dead ho feien com a filosofia de vida. És a dir, no era... A veure, potser sí que hi havia una part d'estratègia, no? Però és que era... és lo lògic. Clar. És que si tu penses, és que és de calaix, tio. Cuida, o sigui, que s'ho ha guanyat. Clar, no? Què ens està passant, no, avui? O sigui, per què passa això? El màrqueting. No ho entenc. Que fa el món al revés. Sí, no ho sé. Aquests professionals del màrqueting. No estic tan segur. Els professionals del màrqueting tenen la seva part de culpa, segur, no ho dubto, però de tota manera no s'enfoquen bé les coses i ho estem pagant, malauradament. Però bueno, bueno, jo pagaré les marques i les empreses, perquè ja sí, dic que fins i tot els tontos aprenen al final. No? Tant de bo. Sí, bé, i tinc una altra gran idea, una altra gran cosa que van fer els Grateful Dead, aprofitant tota aquesta caravana de gent que els seguia, i que muntaven aquell mercadillo, no? O sigui, el mercadillo, sempre quan tu arribaves a un concert dels Grateful Dead et trobaves amb una mena de campament de gent ple de botiguetes on et feien tatuatges de Grateful Dead, et venien un, jo que sé, un pòster, samarretes amb la marca Grateful Dead i tota mena de coses, objectes d'artesania, és a dir, bueno, època hippie, la gent vivia una mica de les seves habilitats, hi havia doncs, qui pintava bé, hi havia qui feia bons brodats, hi havia qui feia figuretes de fusta, i cadascú d'ells venia, bueno, col·laborava en l'existència d'aquest mercadillo dels Grateful Dead, no? Llavors, clar, els Grateful Dead van veure que molta d'aquesta gent doncs, utilitzava el seu, diguem, el seu logo, no? Un logo, per cert, deixa'm dir, el logo dels Grateful Dead, que era una calavera, una calavera tallada per un llamp, no? Com partida per un llamp. Aquest logo se'l van inventar no per tenir un logo, o sigui, no perquè nosaltres necessitem un logo i tal, això és una cosa més moderna, no? Llavors no funcionaven així, la gent no tenia logos a la usanza, no? Com tenim ara, que tothom vol tenir un logo, sinó que els tios es trobaven amb un problema, i és que quan anaven a tocar amb altres bandes tothom utilitzava material molt, molt similars, els mateixos amplis, hi havia molt poca varietat. Avui en dia vas i cadascú té un ampli de son pare i sa mare, però llavors tothom tenia els mateixos, no? Llavors, clar, no diferenciaven quin era el seu equip. Llavors un dels seus col·laboradors va dir, doncs mira, ja et pintaré una cosa a sobre de tot el nostre equip, que ho veuràs des de lluny quin és el teu. Llavors es va inventar doncs això, un crani amb una... Uh-huh. I allò va ser una cosa que van van pintar a sobre de tot el seu material, de manera que el backstage ràpidament reconeixien que era el seu equip i a més evitaven que algú agafés coses que no eren seves, no? I aquí va néixer el logo dels Grateful Dead. Però tornant al mercadillo i a la gent que utilitzava aquest logo per fer samarretes i qualsevol cosa, jo que sé, arracades, barrets, sabates, qualsevol cosa, doncs els tios van dir, bueno, en comptes de prohibir-ho, el que farem serà llicenciar la marca. És a dir, els deixarem que utilitzin la nostra marca. Per què? Igual, perquè això ens fa més grans. Perquè si tothom se'n va del concert amb un record que diu Grateful Dead, això ens beneficia a nosaltres, sobretot. Mm. Perquè si tenen un clauer, una samarreta, està parlant de nosaltres, aquell clauer i aquella samarreta. Doncs fem pagar a tothom que faci aquesta mena de coses una quantitat, diguem, simbòlica, jo no sé si era un dòlar, no sé quan era, però una cosa ridícula, i nosaltres els, diguem, d'alguna manera els autoritzem oficialment a que poden, o sigui, estan llicenciats per utilitzar la nostra marca per fer tota l'artesania que vulguin, no? I amb això, doncs, ostres, imagina't, no? Quina bona idea, o sigui, sí, el mercadillo sempre era una font de tota mena d'objectes, bueno, tant fins i tot que... Bueno, no t'ho he dit, això t'ho diria al final. Bé, després t'explicaré una altra cosa. Deixa'm que posem l'última cançó abans de continuar, perquè, no, és que se'ns acaba el temps i hem posat poquetes. Vinga. Va, la deixarem sonant de fons i així, doncs, acabaré d'explicar alguna coseta. Aquesta cançó es diu Tennessee Jet. Bé, i això és Tennessee Jet i ens queden pocs minuts, company. I et volia explicar, doncs, que, bueno, els Grateful Dead van tenir tanta influència també en la cultura americana que recentment els han obert un museu dedicat a els Grateful Dead i al que van fer durant 35-40 anys gairebé, sota el nom de Grateful Dead o sota els altres noms després de la mort d'en Jerry Garcia. I recollir, per exemple, doncs, tota la diversitat, la gran diversitat d'instruments que van utilitzar en la seva música, perquè clar, recordem que utilitzaven una mica de tot, perquè venien de músiques de molts llocs, no? Llavors utilitzaven instruments, doncs, banjos, no sé, instruments que aquí no coneixem perquè són propis de la cultura americana. Jo que sé, el típic, hi ha un instrument que es fa amb dues culleres de sopa, per exemple, no sé si el deus haver vist. Ara no em ve present, però vaja, bueno, no m'estranyaria. Els instruments que van utilitzar ells, també, a més, se'ls personalitzaven, es feien fabricar, doncs, guitarres elèctriques amb el llamp, no?, que era el que partia el crani i tal, i aquesta mena de coses. I bueno, els Grateful Dead van generar tants objectes, ells, i a més, tota aquesta caravana de seguidors, que s'ha fundat un museu per recollir tot això. A més, era una gent bastant involucrada socialment i durant un temps van oferir serveis socials a la seva comunitat, en plan, o sigui, amb aquesta filosofia de la contracultura hippie, no? A la seva comunitat on ells residien, sí. Doncs van oferir tota mena de beneficis socials. Ells els proveïen, no? Atenció mèdica, o sigui, una cosa al·lucinant. Això no ho ha fet mai cap banda, no? I és una manera molt bona de tenir el veïnat tranquil i content, no? Que ningú protesti de que hi ha aquells peluts urbanistes. Aquí tocant rock, no? Clar. Exacte. Sí. I com a última dada curiosa, et parlaré del mur de so. El mur de so va ser anomenat The Wall of Sound, no? És a dir, en aquella època, recordem que estem parlant de èpoques molt pretèrites en el món del rock i de les actuacions en directe, no? I a grans recintes. Ells volien assegurar-se, és a dir, ells no estaven contents amb els equips que proveïen, diguem, els recintes on anaven a tocar. No estaven contents, sonaven malament, no eren fiables. Sí. Llavors ells van muntar el seu propi equip. Estàs dient que hi ha recintes que no estan adaptats perquè toqui una banda? Sí, et sonarà... Que no tenen l'equip adequat? Sonarà, sí, ja sé que costa d'entendre. Costa de creure, sí, company. Sí. Doncs ells van haver de generar una cosa que li van dir el Wall of Sound, no? El mur de so. El mur de so va ser dissenyat per servir com un sistema de monitoratge propi. És a dir, es muntava a darrere del grup. I així el grup podia sentir exactament el mateix que sentia el públic. Però clar, això generava molts problemes perquè els micròfons seus, com que recollien el so que venia de darrere, clar, s'acoplaven i tot el que van haver de generar, tocaven amb dos micròfons amb canviats de fase per no recollir el so del de backstage aquest, etc. No? Mm-hmm. El mur de so empleava 89 amplificadors a transistors de 300 watts i 3 amplificadors de vàlvules de 350 watts per generar un total de 26.400 watts de potència, xaval, i era capaç de produir un so audible a un quart de milla, tio. Déu-n'hi-do. Sí, sí, un quart de milla, que són com uns, no sé, 300-400 metres, no? I ells estaven just a davant. I ells estaven just a davant, sí. De tot això, no? I era... I produïa un so excel·lent fins als 600 peus de distància, a partir de la qual el so es començava a distorsionar a causa del vent. O sigui, ja estem parlant de grans distàncies, no? Imagina't, el vent, aquí, i, bueno, necessitaven 4 camions i 21 membres del personal per transportar i ensamblar de nou aquest mur de so que pesava 75 tones. Déu-n'hi-do. Sí, però, bé, això era... Això ho van fer servir durant uns quants anys i, d'alguna manera, s'estaven assegurant de que el so en directe seria fantàstic, no? Tampoc era del tot fiable, però era més fiable que els equips que es trobaven amb els... Mm-hmm. Amb els llocs on tocaven habitualment. Uns pioners. Uns pioners totals. I això ha arribat al seu final, company. Mm-hmm. Crec que fins i tot ens estem passant una miqueta del temps. I això ha sigut el programa dedicat als grans Grateful Dead, una banda que té moltes lliçons per ensenyar. Sí, senyor, sens dubte. Ha sigut un plaer compartir aquesta música i aquesta banda amb tots els nostres amics borratxos. I ens veiem al següent Borratxos de Música. No ens falteu. Adeu.